Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'te geldiğimiz fasılda Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Şemail-i Şerifesi hakkında İmam Tirmizi'nin de naklettiği uzun bir hadis-i şerifi ki biz bunun kısasını Şemail olarak tab ettirmiştik. Uzun bir hadis-i şerif fakat Tirmizi'nin Eş-Şemailül Muhammediye isimli eseri var. Meşhur Sünen-i Tirmizi, El-Cami'u Sahih diye isimlenen Sünen-i Tirmizi değil de tek cilt Eş-Şemail isimli eser. Biz de onu İsmail Ağa Tekamül hocalarıyla birlikte inşallah müzakere edeceğiz yani. O kitabı baştan sona ders olarak. O mübarek Şemail'de de bu hadis-i şerif zikrediliyor. Şu anda biz ancak bugünkü derste ravilerine yetişebiliriz. Yani rivayet eden senedi bereket olsun diye zikrediyor. O şeyden sonra efendim herhalde senetlerin zikri hemen hemen iki sayfaya yakın. O senedi bitirdikten sonra başlayacağız. Şimdi bugün o şemaile belki giremeyiz. O biraz devam eder ama en nihayetinde dersten sıramıza gelen ravi senetlerini zikretmekle başlıyoruz. Faslun, bu bir fasıldır diyor. Kazı Yaz Hazretleri buyuruyor ki قَدْ اَعْتَيْنَا muhakkak biz verdik kime kesana yani ey muhatap diyor ey benim dersimin takipçisi diye umumi olarak işte bu zamanda bizler onun dersinin kitabının takipçileriyiz hepimize gidiyor o arada cümleyi Mu'terriza getiriyor yani araya bir dua cümlesi getiriyor. Ekrameke Allahu. Ekrame ikram etsin kesen Allah Allah. Allah sana şeref versin, değer versin. Sen ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkındaki Şemail-i Şerife'yi öğrenmek meraklısısın. Onun evsafından sallallahu aleyhi ve sellem ve ahlakından ilimler öğrenmek için bu dersi takip ediyorsun. Allah Teala sana şeref versin, kerem versin, itibar versin diyor. Rabbim duasını hakkımızda müstecab eylesin. Amin. Hepimize şu mübarek saatte, şu derse hazır olduğumuz vakitte Kazı Yaz Hazretleri'nin bu kerem duasıyla cümlemizi mükerremlerden eylesin, mükremlerden eylesin. Gerçek manada İslam'ın şerefiyle, izzetiyle aziz olanlardan eylesin. Kad ateynake muhakkak biz sana verdik diyor. Yani geri iki dersleri kastediyor. Bu zamana kadar Şifa-ı Şerif'i takip ettiysen ki geçen derslerde diğer peygamberlerin salavatullahi ala nebine alim ecmain güzel ahlakı, üstün evsafı bunların hepsini Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'de mecmuan, külliyen bulunduğu hepsinin onda toplandığına dair kaç ders yaptık. İşte biz diyor sana diyor vermiş olduk diyor. Ekremek Allah, Allah sana seni keremli kılsın diye arada bir dua ettikten sonra. Nelerden? Min zikril ahlakı. Ahlakı anlatmak. Ahlak Türkçeleşmiş artık. Huylar demek. Böyle ahlak elhamideti. Mahmud yani hamd edilen, övülen, beğenilen üstün ahlakı anlattık diyor. Burada min bağ manasına geliyor. Yani kadâteynâ kebis sana verdik. Neden oluyor? Tamam. Eteynâ kebis sana geldik gibi mana olsa eteynâ rivâette var. O zaman min bağ manasına oluyor. Bi zikril ahlak. Üstün ahlakı bahsini getirdik manasına geliyor. Ateynâke de ona lüzum yok. Biz sana verdik. Efendim, daha vel fedaili, faziletler öyle faziletler ki el mecideti, ulu, büyük, değerli, daha ve hısalil kemali, kemal hasletleri, kemal mükemmellik, olgunluk, öyle hasletler ki el adideti, işte benim muteber, adide, mu'tedde yani muteber manasına geliyoruz. Efendim sayılabilen, mu'ted, muteber, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatının mükemmelliğine ve sıfatlarının cemaline, kemaline delalet eden bunca efendim işte Şifa-ı Şerif'in bu dersine kadar ta biz başladığımızdan beri dinleyenler, takip edenler zaten Şifa-ı Şerif dersleri sıralı bizim sitemizde koyulmuş. Bunlara bakarsanız biz size diyor bunca güzel ahlakı, üstün faziletleri ve muteber, mükemmel hasletleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bulunan tüm vasıfları sana vermiş olduk. Ve erayna gösterdik kime ki sana neyi sıhhateha bu rivayetlerin sahih olduğunu kim için? Lehu sallallahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için sabit olduğunu sıhhat demek onun hakkında bunların sabit olduğunu hepsinin kendisinde mevcut olduğunu bunların hiçbirinin yani abartma, mübalağa yok canım o kadar da değil. Yani siz abartıyorsunuz işte Mustafa İslamoğlu kafasının zihniyetinin Şifa-ı Şerif'e karşı itirazlarında söyledikleri gibi işte efendim diğer peygamberlerden aşağı kalmasın diye haşa ve kella işte efendim Süleyman Aleyhisselam'da şu kadar kuvveti varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ondan daha kuvvetli demişler. İşte Yusuf Aleyhisselam güzelse efendim sallallahu aleyhi ve sellem ondan güzel demişler falan o uydurmuşlar kaydırmışlar haşa. Hepsi efendim büyük imamların, muhaddislerin kaynaklarında geçiyor. Onun için diyor, biz sana diyor, bunların diyor ve araynâke biz sana gösterdik senetlerini sayarak neyi sıhhateha, bütün bu üstün sıfatların sıhhatini, sübutunu, yani mevcut olduğunu, sabit olduğunu, mensup olduğunu, kim için? Lehu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bunlar sahih ve sabit vasıflar. Kimse öyle abartmıyor, kabartmıyor, mübalağa yapmıyor, yalan uydurmuyor, olmayan bir şey konuşmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biz anlatmaktan aciziz diyor. Ve celebna, biz celp ettik. Celp Türkçeleşmiş artık. Askere celp gelir ya, celp yani sevk ettik, çağırdık. Ve celebna, biz celp ettik. Yani rivayet ettik manasında. Efendim, irad ettik, getirdik, zikrettik, naklettik. Hakeyna manasına, hikaye nakil demektir. Beyan ettik. Neden, nelerden, vel athari, eserlerden, eserler demek yani rivayet senetleri rivayetlerden, işte hadis-i şeriflerden. Ma o kadar getirdik ki, bu zamana kadar o kadar zikrettik ki fi onda vardır. Makna'un, makna'un sıfat-ı müşebbehedir burada. Mastar mimi olarak diyen de var ama bir sıfat-ı müşebbehe kabul edelim. Yani makna'un ne demek? İkna edici. İnsana kanaat getirtici. Efendim, hakikaten böyleymiş ya. Bu kadar tarikten, bu kadar kanaldan, bu kadar raviler silsilesiyle gelen hadisleri, rivayetleri geriden beri zikrettiğin zaman, yani daha zaten kitap diyelim normal metin itibariyle konuşacak, hemen hemen olmuş. Yani tabii şey de çıkaralım, başlangıç noktasını çıkarsak bile hemen nüshelerini falan. Gerçi o yeniden birden başlamıştır inşallah. Bazen öyle geriye itibar etmiyor. Yok etmiş. Yani 35'ten daha 185'e gelmişiz. 35-185 arası düşündüğünüz zaman efendim 150 sayfa kadar, yani normal sayfa boyutuyla konuşuyorum. 150 sayfa, yani müstakil bir kitap eder. 150 sayfa kadar zaten hadis ve eser, ayet-i kerime, hadis-i şerif ve eser ve rivayetler ve nakiller getirmiş şurada. Yani kitabın burası normal ortalama bir sayfa boyutuyla, şu andaki kitaba göre konuşuyorum, basılan kitaplar itibariyle konuşuyorum. 150 sayfa kadar ilim zikretmiş. Şimdi diyor ki biz size diyor o kadar eserler celbettik, irad ettik ki, naklettik ki bu kitapta yani zerre kadar imanı olan ikna olur yani. Ama adam hepten din düşmanı, kendini Müslüman geçindiriyor. Bazı ilahiyatçılardan da var böyle. İşte efendim İmam Hatip hocası, ilahiyat hocası bilmem ne. İşte efendim reformistlerden, şunlardan da etkilenmiş bazı kimseler var. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar ediyorlar. İşleri güçleri bu. İşte İslamoğlu dediğin adam tabii ki ilahiyatçı ilahiyatçı da sayılmaz, bir şey kariyer şey de yok, akademik şey de yok ama adam 3 Muhammed diye kitap yazdı haşa. Bu 3 Muhammed kitabındaki derdi ne biliyor musun? Yani bu Şifa-ı Şerif gibi kitaplarda zikredilen ayetler, hadisler, rivayetler ile methedilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uydurma biriymiş. Böyle biri yokmuş. Bir de işte kafirlerin işte sövüp saydığı bir Muhammed varmış sallallahu aleyhi ve sellem işte. Bir de bununki varmış. 3 oluyor yani. Bununki neymiş? İşte normal bizim gibi insan. Zaten bizim gibi insanlıkla kalmıyor. Beşerun mislukum. Sizin gibi bir beşerdir ayetine dayandı diyelim. Orada durmuyor. Ya ne yapıyor? İşte Mehmet Görmez'in de kitabını tercüme ettiği meşhur zındık Musa Carullah mıydı o? Musa Carullah. Onun kitabını Mehmet Görmez Türkçeleştirip milleti zehirlediler. O Musa Carullah'ın görüşünde. O da sizin gibi bir beşer ayette kalmıyor. Biz de onun gibiyiz. Ya ayetin dediği yerde dursana. Beşerun mislukum. Sizin gibi bir beşerdir. Ama ilerisini okusana. Yuhâ ileyye diyor. Bana vahyediyor. Ben innemâne beşerun mislukum. Ben sizin gibi bir beşerim ama yuhâ ileyye. Bana vahiy gönderiliyor diyor. E şimdi ben sizin gibi bir beşerimle maksat cinlerden değilim. Uçmam kaçmam. Görülmez olmam. Meleklerden değilim. Efendim işte yemekten, içmekten, cinsiyetten, evlenmekten, doğmaktan, doğurmaktan münezzeh değilim. Yani melek de değilim. Bu manada sizin gibi bir beşerim diyor. Ama bunlar orada durmuyor. Ne diyor? O zaman biz de onun gibiyiz. Ya sen biz de onun gibiyiz'i nasıl katıştırıyorsun buraya? Ayette böyle bir şey mi var? Sen de onun gibisin. Sana vahiy geliyor mu? Geliyor. Kimden geliyor? İblisten geliyor. İblisin de kendi dostlarına vahyettiğine dair ayet var. Onun için vahiy tabirini kullanıyorum. Yani vesvese manasındadır ama ayette böyle geçiyor. Evet. İnne şeyatine leyuhune ila evliyaihim diyor. İşte En'am suresine ayet olacak. Şüphesiz şeytanlar dostlarına vahide bulunurlar. Vahide bulunurlar ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bana vahiy geliyor. O rahmani. Allah'tan geliyor. E sizinkiler neden geliyor? Şeytani. Bak bu ayette diyor dostlarına vahide bulunurlar. E sen şimdi kalkıyorsun. Efendim biz de onun gibiyiz aşağı. Nasıl bunu konuşursun? Kazı Yaz Hazretleri diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu kitapta methediyorsak, faziletlerini beyan ediyorsak o kadar eserler ve rivayetler getirdik ki fi bunda vardır. Makna'un. İkna edici deliller var. Ama sen ikna olmak derdinde değilsen ondan sonra sana ayet de okusan boş. Vel emru işler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menkıbeleri hususundaki meseleler efendim evsa'u çok daha geniştir. Yani bütün mertebeleriyle ele alacak olursak, bütün kanallarıyla, bütün rivayetleri alırsak böyle Şifa-ı Şerif gibi ne diyeyim sana 600-700 sayfalık kitaba sığar mı diyor. 5-600 sayfalık kitaba sığar mı diyor. Çok geniştir diyor. Yani benim toplayamayacağım kadar bu konu geniş bir şeydir. Ama ben özetleme yaptım diyor. Yani bize diyorsunuz ki mübalağa yaptın. Haşa. Mübalağa yalan demektir. Ne mübalağası diyor. Vel emru evsa'u bizim bu konu bu vel emru bu iş bu konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletleri ve menkıbeleri ne dair hususlar evsa'u kimsenin anlatamayacağı kadar geniş. Efendim cemî meratibini düşünürsen. Fe mecalu hazel babi bu babın bu konunun mecali yani genişlik alanı, cevelen alanı, dönüp dolaşacağın mesahesi efendim fi hakkı sallallahu aleyhi ve sellem efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu bab, onun menkıbeleri, hususiyetleri, faziletleri, ahlak-ı hamidesi, işte efendim üstün ahlakı, inneke lâlâ hulukun azım diyoruz. Kur'an, sen büyük bir ahlak üzeresin. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet yok. Dolayısıyla bu üstün ahlakın tafsilatı, teferruatı. Öyle ya, şimdi bunun insanlarla ilişkisi var, işte efendim yemesi var, içmesi var, girmesi var, çıkması var, eşleriyle münasebeti var, işte sahabesiyle münasebeti var, düşmanlarla hukuku var vesaire. Yani bunların tümünü ahlak neyle belli olur? Yani muamelatta böyle olur, sosyal ilişkilerde meydana çıkar ahlak. Ahlak bir insan kendi kendine dururken gidip kendi kendine kağıt küt, kendine eziyet yapmaz. İnsan kime eziyet yapar? İnsanlara eziyet yapar. Veya kime ikram yapar, iyilik yapar? Görüştüğü insanlara iyilik yapar. Buna karısıdır, çocuğudur, anasıdır, babasıdır, komşusudur, şusudur, busudur. Bütün bu ilişkiler zaten tamam hadis-i şeriflerde bir anlatılıyor. Ama Şifa-ı Şerif bunlardan bir derleme yapmıştır. Yoksa diyor bana ne... O kadar delil getirdim ki sana diyor ikna olman lazım, ama ikna olmuyorsan cehennem sana yeter. Bu babın mecali yani genişlik alanı, dolaşım alanı efendim mümteddün. Çok uzun bir sahadır bu efendim. Belli bir sınırda durulacak bir sınırı da yoktur. Niye sınır yoktur? Çünkü bizler mesela ne diyor? Yenkatır, kesilir, kopar. Neden önce? Dûne nefâdî, o tükenmeden önce. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medhü senası ile ilgili menkıbeleri ve hususiyetleri ve hasletlerini anlatacağımız bablar, konular, mevzular, fasıllar, kitaplar, eserler bitmeden biter, tükenir. Kimler? El-edillâ'u, deliller, hadiler, rehberler. Yani bu konunun uzmanları, edillâ delilin cemi. Delil demek, rehber demek, hadi demek, yol gösteren. Sen şimdi kimden bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biz görmedik. Gören bilen yanında ne kadar duracak ki bütün ahlakını bilebilsin. Hazreti Enes en fazla diyelim 10 sene hizmetinde bulundu. Tek kelimeyle izah ediyor. Yaptığım hiçbir iş için niye yaptın demedi, yapmadığım hiçbir iş için niye yapmadın demedi. Şu ahlaka bak şimdi. Bu 10 sene zarfında devamlı hizmetinde bulunan bir yüce sahabi, sahabenin en zekilerinden olan, efendim, çocukluk dönemindeki, çocuklukta biliyorsunuz daha kavrayıcı olur akıl zeka. Kendisi evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış olmadan önce zeka daha safi ve halis olur. Onun için daha kavrayıcı olur. Şimdi biz de mesela çoluk çocuğumuz yokken, şu yokken Efendi Hazretlerimizin yanında çok küçükten bulunduğumuz için bir şeyler kavrayabiliyorsun. Ondan sonra evleniyorsun, çoluk çocuğa karışıyorsun, dünya telaşları falan... maniler çıkıyor. Maniler çıktıktan sonra devamlı yanında bulunamıyorsun. Bir de yanında bulunsan da kafanda bin türlü dert meşgale oluyor. Onun için Hazreti Enes gibi radıyallahu anh 10 yaşından 20 yaşına kadar. Bak en verimli döneminde, en hafızası kuvvetli döneminde hiçbir meşgalesi şusu busu yokken devamlı hizmetinde bulundu. Çoluğu çocuğu olan onlarla da ilgilenecek. O vaziyette dünya kadar ondan rivayet geliyor mesela. Şöyle yapardı, şöyle yapmazdı falan. Bütün ahlakını beyan ediyor. İşte bunlar deliller. Delillerimiz kim? Rehberlerimiz, hadilerimiz. Bu hususta kim bize delalet ediyor, rehberlik ediyor? İşte Enes İbni Malik radıyallahu anh. İşte efendim Hazreti Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh. Hilye üzerine, Şemal, Ömer Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz tabii başta olmak üzere. Diğer bütün sahabe-i kiram hazarat. Özellikle tabii Ebu Hureyre radıyallahu anh tamam son 4 sene. Velakin 4 sene ama dolu dolu 4 sene. Hiç boşluğu olmayan 4 sene. Yani ara sıra gelen giden 40 senelik gelen gidenden daha camiyetli bir efendim rivayet yapmıştır Ebu Hureyre Efendimiz. Dolayısıyla edilla bunlar, yani bizim burada delillerimiz, rehberlerimiz, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim tanıtacak? Görenler. Onlardan kim nakledecek? Tabi'in, görenleri görenler. Onlardan kim nakledecek? Tebe'i tabi'in, görenleri görenleri görenler. Bunlar çok faziletli insanlar. Tuğba limen râni ve limen râmen râni ve limen râmen râmen râni. Beni görene müjde olsun. Göreni görene müjde olsun. Göreni göreni görene müjde olsun. Hadis-i şerifler. Lâ temessün nâru müslümen râni ev râmen râni. Beni gören bir Müslümana cehennem dokunmayacak. Bütün sahabenin cennetlik olduğuna bu hadis-i şerif delalet ediyor. Ondan sonra. Efendim beni göreni gören Müslümana da sahabe ateş dokunmayacak bak. Tabii burada tabi'in tabakasının fazileti beyan ediliyor. Efendim, bu genel manada buyurulmuş. Bunlar faziletli insanlar. Bunlar bizim edillamız. Yani delillerimiz, rehberlerimiz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu konunun mecali efendim genişlik alanı mümteddün o kadar uzundur ki yenkat o kesilir. Kesilir derken hani koşarsın koşarsın koşarsın kesilirsin. Gidersin gidersin gidersin gidersin yürürsün yürürsün artık tükenirsin. Kesilir. Dune nefadihi o konu tükenmeden önce onun öncesinde yani o kişi anlatır anlatır anlatır bütün ibadetleri toplar cem eder derler veya kitap yazar veya konuşma yapar veya ders okutur ama o ferahından evvel yani o bitirmeden kesilir. Kimler el edillâ'u bütün deliller, rehberler, hadiler yani sahabe-i kiram da onu tam anlatamamıştır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz de onu tam anlatamamıştır. Hazreti Ömer de tam anlatamamıştır. Sahabenin tümünü toplu onlar da tam anlatamamıştır. Çünkü neden? Ne diyor? Senin nuru cemalinle bütün alem dıya olmuş. Ne haddim seni methitmek? Seni methitmek kimmeddahın huda olmuş diyor. Anladın mı? Risale-i Kutsiye'deki de ne buyurur? Ne mümkün vasfolunmak ol Habibi. Ne mümkün ne demek? Alemi imkanda vücudu yok, varlığı yok yani. Buna Ebu Bekir Sıddık dört halifeden tut, bütün sahabe tabi'in, tebe tabi'in, muhaddisler, müfessirler toplansalar mümkün değil yani. Neden? Kimet dahin huda olmuş. Seni Allah-u Teala met etmiş. Allah-u Teala'nın ma arsallâk illâ rahmetellâ alemin buyurduğu ve inneke le alâ hulgun azim buyurduğu ve kâne fadlullâh aleyke azîmâ. Allah'ın sana lütufları büyük olmuş. Allah'ın büyük dediğini kim şey de bir sınırlayabilir yani. Allah'ın sana ikramları, lütufları çok büyük diyor. Onun için biz mübalağa yapmıyoruz. Biz esasen hakkıyla methedemiyoruz. Onun bütün üstün sıfatlarını anlatamıyoruz, cem edemiyoruz. Beyanda aciz kalıyoruz. Efendim bütün çabalarımız, gayretlerimizin neticesi ulaşmadan yani orada sınıra varamadan yenkato kesilir düne nefadihi bu konu tükenmeden bitmeden konuşan yazan bunu bitirmeden önce el edillâ bütün rehberler deliller ben kime dayanım ben Şifa-i Şerif'e bakıyorum Tirmizi'ye bakıyorum şuna bakıyorum buna bakıyorum ama benim rehberlerim yani benim kaynaklarım dahi ne oluyor konuyu bitiremeden sınırına varamadan tükeniyor zaten. Ben hadi tükeniyorum. Ben zaten onlarla sınırlıyım. Çünkü ben rivayete göre nakledeceğim. Senedine gelen hadislerden okuyacağım. Uyduramayacağıma göre. Onlar da tükeniyor. Bütün kaynaklar bu ustaki rehberler tükenir diyor. Bana anlatamadan tükenir. Ve bahru ilmi hasaisihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hususiyetlerinin ilminin deryası yani hususiyetleriyle ilgili bilgi. Hususiyet demek ona özel demek. Yani başka insanlarda yok. Hatta başka peygamberlerde de yok. Diğer insanlarla arasındaki hususiyetler bölümü var. Bir de diğer peygamberlerle salavatullahi aleyhi nebine al-mecmain müşterek olduğu fakat diğer peygamberlerde bulunmayıp sade ona mahsus olan haller var. Onun için onun hususiyetleri ona has, ona mahsus hallerle ilgili bilgi derya gibidir diyor. İşte o bilginin deryası o kadar geniştir ve çoktur ve boldur ki zâhirun. Zâhirun demek enine boyuna doludur ve çoktur. Onun için Hazreti Ali Efendimiz den gelen rivayette bu zikrediliyor. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle vasfetmiş. Ondan sonra ne buyurur? Hüve kamerun bahirun fi dav'ihi ve behaihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parlaklığında, ziyadarlığında, güzelliğinde efendim en parlak ay onun yanında sönük kalır. Ve esedun hadirun fi şecaati ve medaihi. İşte cesaretinde, efendim icraatında ondan sonra aslan teşbih ediyor. Ve furatun zâhirun efendim fi cudi ve sehâihi ondan sonra cömertliğinde, sehavetinde derya furat demek tatlı su yani ama işte furat ırmağını görmüyor musun? Bütün dünya onun etrafında dönüyor. Yani bütün ne kadar ikramlar yapıyor, her tarafı suluyor, suvarıyor, bütün efendim bağlar, bahçeler, bostanlar, ekinler, mahsuller, o Fırat efendim etrafında o yeşillikler bütün alemlere ulaşıyor değil mi? O öyle bir topdolu bir Fırat'tır diyor. Ve Rabi'un bakirun fi hısbihi ve hayaihi. Ondan sonra bolluğunda, bereketinde taptaze bahardır, ilkbahardır diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz böyle vasfetmiş. Burada da işte İmam Kazı Yaz Hazretleri de tabii hep bütün hadis ve rivayetlerden bu ibareleri çekiyor, alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan ilimlerle ilgili deniz, derya, zâhirun. O kadar doludur ki içi, yani bolluklarla, bereketlerle, işte efendim nimetlerle, imkanlarla, cevherlerle, mücevherlerle, derya ne demek? Bütün menfaatler deniz, deryanın içerisinde, okyanusların içerisinde. Ama efendim enini ölçebilir misin? Ölçemezsin. Boyunu ölçebilir misin? Ölçemezsin. Zâhirun demek öyle. Mümteli yani dolmuş. Sen efendim bugün bilmem Hint okyanusu, Atlas okyanusu, hangi okyanusu ele alsan mutlaka nesi var? Bir bittiği yer var. Bir tükendiği nokta var. Bir eninin boyunun haddi var, sınırı var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in faziletlerinin, hususiyetlerinin ne eninin ne boyunun yani sahasının, mesahasının, deryasının Allah Teala'dan başka ölçeni yok. Öyle bir deniz deryadır ki la tükettiru, bulandıramaz. Kettera. Keder yani bulanıklık anlamına geliyor. La tükettiru, bulandıramaz. Neyi hu, onu. Yani o deryayı, denize gidiyor. Neler? Ettilâ'u, kovalar. Yani öyle kovalar. İşte efendim ondan sonra ne diyorsun? Tankerler. Ondan sonra hortumlar. Şimdi bir suya efendim bir kova alıyorsun, o öte taraftan efendim sallanıyor. Neden? Küçüklüğünden. Veya elini daldırıyorsun, oradan dalga yapıyor. Veya efendim işte bir tankerle getiriyorsun, çekiyorsun, 3 tanker, 5 tanker, 10 tanker, 50 tanker, 100 tanker, bitmeyen su yok. Yani illa onu çekip efendim ne yapıyorsun? Bulandırabiliyorsun. Veya içine bir şey atıyorsun. Bir bakıyorsun birden rengi bilmem sararmış, kızarmış bilmem ne, bir boya atıyorsun, bir şey atıyorsun. Yani kovalar bu öyle bir deryadır ki diyor, onun hususiyetlerinin deryası. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleriyle ilgili ilimler, malumat deryasını kovalar bulandıramaz diyor. Ne kovalar ne tankerler. Yani bu ne demektir? Alimlerden hiçbiri Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin efendim hususiyetlerinin, sıfatlarının, keremlerinin, ilimlerinin gayesine, nihayetine, haddine, sınırına varamamıştır. Yani bunda sahabe-i kiram da dahildir. Yani zaten Hasan-ı Basri olacak radıyallahu anh, öyle hatırımda var. Yani sahabe-i kirama, sahabe-i kiramla da görüştü, 130 sahabeyle görüştü. Yani hiçbiriniz, ya da Kâb-ül Ahbar da olabilir tabii, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz tanımadınız dedi yani. Orada sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki yani Ebu Bekir de mi tanımadı radıyallahu teala? Hakikatini o da tanımadı dedi. Yani tabii onun tanıdığı kadar Hazreti Ömer tanıyamadı. Onun tanıdığı kadar Hazreti Osman tanıyamadı. Hazreti Osman tanıdığı kadar Hazreti Ali tanıyamadı. Diyelim meratip var. Anladın mı? Aşere-i Mübeşşere'nin tanıdığı kadar diğerleri tanıyamadı. O mertebe gidiyor. İşte Bedir ehlidir, işte Uhud ehlidir, Hudeybiye ehlidir. Bu burada sahabe arasında da ne var? Fazilet tertibi var. Tertibi meratip var. Ama en nihayetinde zirve noktada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh var. O da diyor suretini gördü yani. Suretini derken onun görüşü en üstün. En üstün ama en mükemmel ama yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havi bulunduğu faziletler itibarıyla Allah-u Teala'dan başka tanıyanı yok hakikatinde. Efendim, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Allah-u Teala'nın bildiklerine ve ona verdiklerine muttali olma bakımından yine nerede kalıyor? Surette kalıyor. Ama Hazreti Ömer'e göre onunki hakikat oluyor. Hazreti Ömer'in onu tanıması o kadar üstün ki Hazreti Osman'ın tanıması surette kalıyor. Hazreti Ömer'inki hakikat oluyor. Yani bu sıra üzere riayet edeceksin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bana 3 ilim verildi. Miraç gecesinde özellikle verilen ilimlerden birini. Nübüvvet ilmidir. Bu ilmi âlâ diyor Risale-i Kutsiye'de. Büyükşehir Efendi. Yani en üstün ilim. Ne buyuruyor? Ebu Bekir Sıddık'a bile ondan bir şey açamadım. Bir nebze beyan edemedim diyor. Neden? Açıklayacak olsam diyor, havsalesi almaz. Bak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın havsalesi yani aklının, dağarcığının alamayacağı ilimler verildi bana diyor. Ben onu açamadım diyor. Çünkü Mevla izin vermedi diyor yani. Sen şimdi neden bahsediyorsun? Abartıyorsunuz diyor. Neyini abartıyoruz? Hiç bile anlatamıyoruz. Anlayamadığımız için anladığımız kadar anlatabiliriz. Ne kadar anladık ki? Onun için kovalar onu bulandıramaz. Öyle bir deryadır diyor. Ve lakin eteyna, lakin biz getirdik fihi. Eteyna geldik ama bağ var ilerisinde. Bağ ile tadiye oluyor, getirdik oluyor. Fihi bu bapta neyi getirdik? Bil maruf. Maruf demek bilinen rivayetleri getirdik. Maruf tanınan, bilinenleri getirdik. Mimma o hadislerden ve rivayetlerden ki ekseruhu bizim bu kitapta aldığımız rivayetlerin ekserisi fi sahih, sahihtedir. Yani sahih demek Bukhari'nin sahihindedir, Müslim'in sahihindedir, Kütüb-i Sitte'dedir, Kütüb-i Tis'a'dadır. Daha vel meşhuri meşhurdadır. Meşhur demek şöhret derecesine ulaşmış. Yani sahih tabiri zaten belli, sıhhat derecesinde zirve olan, meşhur demek hüsün mertebesinde, hasen dediğimiz hadis-i şerifler, hasen hadis-i şerifler. Yani bizim diyor burada sahih ve meşhur mertebesinde, yani hasen mertebesinde ekseri serdettiğimiz, irad ettiğimiz bu kitaptaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazilet ve menkıbelerini beyan eden hadis ve rivayetlerin ekserisi sahihtedir ve meşhurdadır, hasen mertebesindedir. Efendim, nelerden ibaret? Minel musannefat. Yani bu hususta tasnif edilen eserler. Tabii en başta özel olarak bu konuda Şemail-i Tirmizi geliyor. İmam Tirmizi'nin Eş-Şemail isimli eseri geliyor. Daha birçok eser tabii Şemail ve Siyer-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılmıştır. Ama bunların ekserisi de İmam Kazı Yaz'dan sonra yazılmıştır. Onun için Kazı Yaz yani 500'lüdür. Dolayısıyla kendinden önceki bu husustaki işte Kütüb-ü Sitte, Bukhari, Müslim, işte bu da Tirmizi. Bir de Tirmizi'nin özellikle yazdığı Şemail hakkında yazdığı. Daha başka alimler de muhaddisler de yazmışlardır ama Tirmizi çok bu hususta meşhur olmuştur. Bu rivayetleri cem etme hususunda. Onların rivayetlerinden musannefat demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiziki özelliklerini, hilye-i şerifesini, şemail-i şerifesini, ahlak-ı hamidesini beyan etmek için tasnif edilen, tasnif demek derlenen kitaplar. Bu kitaplardan efendim bu kitaplarda geçen rivayetlerden sahih ve hasen mertebesinde, meşhur mertebesindeki rivayetlerden aldık. Ve iktasarna. Bak şimdi bu. Halbuki Şifa-i Şerif sırf bu konuda yazılmış. Yine de ne diyor? İktifa ettik. Yetindik diyor. Fî zâlike. Bu rivayetlerden maruf olan efendim sahih ve hasen mertebesinde bilinen rivayetlerden neyle? Bir kullin. Kul az demek. Bir kullin azıyla yetindik. Efendim neden? Min kullin bir bütünden efendim çoktan azla yetindik. Bütünden parçayla yetindik. Yani ne demek istiyor? Bu hususdaki rivayetler bir kitap almaz. Biz de ihata edemeyiz. Onun için bir külden bir bütünden bir kulle, bir cüzle, bir parçayla yetindik. Ve ra'eyna, biz gördük yani münasip gördük. Neyi? En nakdime bitirmeyi. Neyi? Hadil fusule, bu fasılları. Yani ne demek? Bu bapta, kitabımızın bu babında birçok fasıllar getirdik. Fasıl, biz zaten size okuyorduk. Bu fasılları bitirmek istiyoruz. Neyle? Bizikri hadithil haseni. Hazreti Hasan Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok sevdiği, gözdesi, güzidesi, cennet efendim cennetin çiçekleri diye tesmih ettiği, efendim öptüğü, sevdiği, kokladığı, kucağına aldığı, hatta omzuna çıkarttığı Hazreti Hasan Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerif. O da kimden rivayet ediyor? An İbni Ebi Hale'te. İbni Ebi Hale'den rivayet ediyor. İbni Ebi Hale'nin adı Hint'tir. Bu zat Hazreti Hasan Efendimiz'in dayısı oluyor. Neden dayısı oluyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmeden evvel Hadice annemizin radıyallahu teala anha oğlu vardı. Zaten bu münasebetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evladı Resul hakkında yazdığımız kitapta da bu konuya biraz değindik. Yani Hadice annemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki çocukları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de üvey çocukları oluyor. Rabaib oluyor. O üvey çocuklarından biridir. Hind İbni Ebi Hale radıyallahu anh Efendimiz. İşte Hazreti Hasan Efendimiz o dayısı oluyor tabii. Çünkü neden? Fatma annemizin kardeşi oluyor. Fatma annemiz kimin kızı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hadice annemizden olan kızı. Zaten başka çocuğu yok. Başka annelerimizden çocuğu yok. Fatıma annemizin erkek kardeşi kim oluyor burada? Üveylik olsa yani. Ana bir, baba başka oluyor ama ana bir olarak da tabii kardeş oluyor. Ana bir kardeş olarak Fatıma annemizin kardeşi oluyor. Hazreti Hind İbni Ebi Hale. Bu sefer Hazreti Hasan Efendimiz de kimin çocuğu? Fatıma annemizin oğlu. Bu sefer o annenin kardeşine ne deniyor? Dayı deniyor. Bu itibarla Hind İbni Ebi Hale ne oluyor? Hazreti Hasan Efendimizin dayısı oluyor. Özbeöz dayısı yani. İşte o dayısından rivayet ettiği bir hadis var. Çok meşhur bir hadis. Onu diyor bu babın sonunda zikrediyor. Ama burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani ne tanıtmak tanımak ne mümkün ya. Ama çok güzel bir tanıtım olacak yani bu önümüzdeki derste. Şemail bakımından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim, bütün hususlarını soruyor dayısına. Bu madem bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işte sayfalarca 150 sayfadır met ettik. Belki Osmanlı baskısında bilmiyorum bu ders kaçıncı şey, sayfalara geliyor yani. Osmanlı baskısı daha bir tertip etmiş. Güzel Kur'an-ı Kerim sayfaları gibi tertip etmiş onu. Şifa Şerifi. O bu fasılları neyle bitirmek istiyorum? Hazreti Hasan'ın dayısı İbni Ebi Hale'den naklettiği o hadis-i şerif. Hem de isnadı Hasan. Yani senet bakımından da Hasan mertebesinde bir hadis. Onu zikrederek bitirmek istiyorum. Niçin onu uygun gördüm diyor. Licem'i topladığı için neden mi şemali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huylarından, ahlakından, efendim şemali şerifesinden hem fiziki özelliklerinden hem ahlaki özelliklerinden daha ve evsafi sıfatlarından, niteliklerinden neleri toplamış? Kesiran. Birçoklarını toplamış. Yani bu hususta birçok hadis var ama diyor o hadislerin hiçbirinin cem etmediği rivayetlerin yani rivayetlerin cem etmediği çünkü bu toplamadığı kadar yani bu öyle bir rivayet ki diyor diğer rivayetlerden hepsinde bundan bir nebze var. Ama bu rivayette ne var? Birçok vasıfı toplamış. Daha ve idmacihi bu Hazreti Hind Efendimiz ne yapmış? İdhal etmiş. Hind'e gidiyor. Hazreti Hasan'a da gidebilir ama o ravidir. Esas hadisin sahibi beyan eden Hazreti Hind'dir. Birinci zamirin oraya gitmesi evladır. Ve idmacihi idhal ettiği için, girdirdiği için, kattığı için neyi cümleten toplam rivayetleri kafiyeten, vafiyeten yani kafiyeten demek yeterli bol miktarda rivayetler dahil etmiş. Neden min siyerihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletlerinden siyerinden siyer yani onun ahlaki özelliklerinden gidişatından yaşayış tarzından daha ve fadailihi ona vehbedilen bahşedilen hibe edilen faziletlerinden yeterli miktarda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamız için uygun ve yeterli, bizi ikna edici, bize bir ölçü verici ondan sonra bütün rivayetleri derc etmiş. Onun için bunu uygun gördük diyor. Yani diğer şemail ve hilye rivayetlerindense bunun içinde hepsi var diyor. Onun için bunu uygun gördük. Ve nasılu ve nasile de olması daha iyi. Yani geriye atfediliyor. Ve rahayna münasip gördük. Neyi? En nehtime bitirmeyi. Daha ve nasile vasıt etmeyi, eklemeyi. Hu bu hadise ekleyeceğiz. Neyi bir tembihin, uyarılar. Öyle uyarılar ki latifin. Yani çok hoş. Size yani iyilik düşünüyoruz. Size lütfeden bir tembihat yapacağız. O tembih de neye dair olacak? Ala garibi. Çünkü rivayetin lafzında geçen kelimeler böyle lügatlarda bulunup anlaşılacak kabilden değil. Çok fasih Arap dili ve edebiyatında öyle normal Mevlüt Sarı lügatıyla bilmem kimin Topaloğlu lügatıyla anlayacağınız bulacağınız cinsten değil. Lügat hocası olmamak lazım Vahabiler gibi. Onun için tefsirlere, şerhlere bakılacak. Biz de diyor bu rivayeti zikredeceğiz. Rivayetten sonra da neyi uygun gördük ve nasıl ile vasıt etmeyi, hu bu rivayete eklemeyi, bir tembihin, latifin, yani böyle size iyilik düşünen bir uyarılar eklemeyi uygun gördük. Neye dair? Ala garibi. Burada geçen garip kelimeler. Garip demek yani anlaşılması kolay olmayan. Garip gurbette deme. Mesela şimdi gurbetteki bir adam, bir köyde, bir memlekette bir adam herkes tanır. Kimin oğlu, kimin nesi, kimin fesi. Ama şimdi yabancı geldiği zaman tabii onu herkes tabii bu nereden geldi, necidir, kimdir falan. Garip o demek yani. Bilinmeyen, normal lügatlarda kolaylıkla ulaşılamayan, bulunmayan garip kelimelerine ve müşkili. Garip demek mebna bakımından. Mebna demek yani işte sarf nahif cihetinden kelimenin kökeni ve tasrifi bakımından. Ve müşkiliği müşkil demek mana bakımından. Müşkil bazen anlaşılmasında zorluk olur. Onun için anlaşılması müşkil olan, manası müşkil olanlara uyarıda bulunacağız diyor. Ve böylece bu hadis-i şerifin rivayetini serdetmeye başlıyor. Sonunda da tek tek kelimelere mana verecek. Tabii biraz izleyicilerimizi o manalar tek tek verilirken yorgunluk alabilir ama biz tabii kitabın tümünü hatim yolu üzere atlamadan zikredeceğimiz için orada mecburen onları zikredeceğiz. Talebe-i ulume bu dersi takip eden, bizden sonra bu dersleri okuyan, okutan, Şifa-ı Şerif okutmak isteyenlere, hocalara çok faydası olacak tabii. Onları atlayamayız. Zaten o hususta bir müstakil fasıl açıyor. Bu hadisin garibinin tefsiri ve müşkilinin tefsiri hakkında bir fasıl açıyor. Biz de o faslı sizlerle paylaşacağız inşallah. Burada başlıyor. Haddesen el Kazı Ebu Ali'nin el Hüseyin İbnü Muhammed'in el Hafizu rahimehullah bi kıraati aleyhi senete 80 ve 500. Haddesen el İmam Ebu'l Kasım Abdullah İbnü Tahir'in el Temimiyyu kıraaten aleyhi ahbarakumul fakihul edibu Ebu Bekir Muhammed İbnü Abdullah İbnü'l Hasan el Neysaburiyyu. Böyle devam edeceğiz. İnşallah bunların hepsi berekettir. Senedi zikredeceğiz. Ya buradan bu senetten Hind İbni Ebi Hale Efendimiz'e getiriyor. Tirmizi kanalıyla, Şemail sahibi Tirmizi Hazretleri'nin kanalıyla getiriyor. Ondan sonra diğer bir tarikten daha Ehl-i Beyt tarikiyle de hadisin senedini serdedecek. Ehl-i Beyt imamları ondan sonra İmam Zeynel Abidin'den doğru getiriyor. Ehl-i Beyt imamlarından işte efendim Cafer Sadık Efendimiz, İmam Muhammed Bakır Efendimiz, ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den de ekleniyor bu. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz de ravisidir ama Hazreti Hüseyin Efendimiz de bunu dayısına sormuş. Hazreti Hind'e. Dolayısıyla o kanaldan da geliyor. O da Cafer Sadık Efendimiz'e dayanıyor. Cafer Sadık Efendimiz, babası Muhammed el-Bakır Efendimiz'den, o da efendim İmam Ali Zeynel Abidin Efendimiz'den, o da Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, o da yine Hind İbni Ebi Hale'ye dayanıyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilyesi. O da dayıma sordum diyor yani Hazreti Hüseyin Efendimiz. Hatta Hazreti Hasan Efendimiz bunu bir zaman kardeşime söylemedim diyor. Bu rivayeti aldığımı falan. Sonra bir de baktım diyor. O beni geçmiş, benden önce o da sormuş diye bir rivayette gelecek. Bundan dolayı onlar tabii işleri güçleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok çocukken kaybettikleri için yani 7 yaşlarında. Hazreti Hasan Efendimiz ağabeysi o 7 yaşında. Hazreti Hüseyin Efendimiz daha da küçük. Tabii onlar çok dünyanın en akıllı insanları, en mükemmel insanları, Ehl-i Beyt. Ve lakin tabii ne olursa olsun yaşlar küçük olduğu için dedelerini ne rabıta yapmak, işte tasavvufta rabıta denen, yani onu hayal etmek, onu gözünün önünde canlandırmak, gözünü kapatıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şemalini, hilyesini böyle sanki ona bakıyormuş gibi tasavvur ve tekayyül edebilmek için. Çünkü ibarede böyle diyor. Hatta teallaka bi, kalbimi ona tutturayım. Aklımı, hayal gücümü, muhayyilemi ne yapayım? Ona bir tarafından tut, efendim irtibatlayayım. Bu rabıtanın delilidir. Çünkü etallaka bihi, yani onu ben anlatayım diye değil. Ya düşüneyim, tasavvur edeyim, hayalimde canlandırayım ve kalben ve aklen ve fikren ona bağlanabileyim. Yani ona yoğunlaşabileyim. Gözümü kapattığım zaman gözümün önüne getirebileyim yani. İşte bu rabıtanın en büyük delilidir. Zaten Hasan Efendimiz de Hüseyin Efendimiz de teberrüken, teallukan, yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün sıfatları, hadisler, rivayetler ortada. Ama özellikle fiziki özelliklerini de soruyorlar ki o fiziki özellikleriyle ne yapabilelim diyorlar. Beynimizi ona tutunduralım. Yani rabıta yapabilelim. Bunun başka manası yok. Bu büyük bir berekettir. Onu tasavvur etmek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. Onun için bizim gibiler rüyada teselli olanlar, işte kabrinin resmiyle teselli olanlar, yeşil kubbeyle teselli olanlar, etrafındaki demirlerle, demirleri görmekle teberrükte bulunanlar, biz tabii hepten kapının dış mandalında kaldık. Ama tabii Hasan Hüseyin Efendilerimiz direkt dedelerini gözlerinin önünde canlandıran, rabıta yaptıkları anda dedeleriyle yakazaten uyanıkken de vefatından sonra da buluşabilen, görüşebilen bir evliyaullah'ta bu makam varsa onlarda olmaması düşünülemez. Dolayısıyla bu senetler çok büyük bereket olacak. İnşallahurrahman. Belki o fasılla ilgili dersi bilmiyorum özelde yaparız. Özelde yaptığımız zaman garip ve müşkil lügatlarla ilgili olan. Onu yani yine böyle ders yaparım, siteye atarım. Şeyler o sırada devam edebilir. Belki siz dinleyicilerimiz orada. Ama bir şey yok yani. Onda da efendim güzel manalar verilecek. O da yine şeyin üzerine duracak. Dolayısıyla şemailden bahsetmiş olacak. Onda da yani niye sıkılasınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanı hakkındaki lafızlar üzerindeki tahliller yapılacak ileriki fasılda. Bu önümüzdeki ders çok önemli. Bu önümüzdeki Şifa-ı Şerif dersi o kadar önemli ki, çünkü şemail ve hilye hadde senalı, Ehl-i Beyt senedi ayrı, Tirmizi senedi ayrı. Hatta bu senet ve isnat diyor, yani hastaya okunsa şifa bulur. Ondan sonra efendim deliye okunsa aklı başına gelir. Yani bütün ulema ve meşayih bu Ehl-i Beyt ile gelen senet ve isnatların biliyorsunuz senetteki geçen ismi şeriflerin bereketinin dahi evlere, ocaklara, hastalara, dertlere deva olduğunu beyan ediyorlar. Şifa-ı Şerif şerhlerinde. Onun için önümüzdeki derste bu senetlerin de geçen ulema, meşayih ve ehl-i beyt imamları zikredilecek. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahmen, müfahhamen diye başlayan işte meşhur Şemail-i Şerife okunacak. Bereketinden mahrum olmayasınız. Dersi kaçırmayasınız. Fasla girmiş olduk. Senede başladık mı? Senet zaten akışlı gider. Mesele rivayetin kendisidir. Rivayet de bayağı uzun bir rivayettir. Yani efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ki sıfatlarla beraber ne diyelim size? 80 190 3 sayfa, yani 4 sayfa kitaptan, 4 sayfa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şemali anlatacak. Öyle 3 satır, 5 satır, yarım paragraf, bir paragraflık bir hadis-i şerif değil. Yani hadis-i şerif, bu bizim yazdığımız bastıklarımız da birinci kısmıdır. Fiziki özellikleri alakalıdır. Burada efendim nutkundan, samtından, susmasından, duhulünden, hurucundan, eve girmesinden, dışarı çıkmasından hepsi sorulmuş. Dolayısıyla bu şemail en camiiyetli şemail-i şerifedir. Bugüne kadar bizler de bunu ne tab ettik, ne zikrettik, ne naklettik, ne ders yaptık. Şifa-i şerif de burada geldi. Tabii ki şemail-i şerifede de aynıyla mevcuttur. Yani Tirmizi'nin şemailinde de. Fakat bu kadar hilye dersi yaptık, mevlid-i şerif dersi yaptık ama sohbetlerin vakitleri de sınırlı olduğundan dolayısıyla önemli olanlara temas edilip hilyede geçtiği kadar Tirmizi, Sünen-i Tirmizi'de geçen Hazreti Ali'den gelen bir de hilye var. Meşhur Osmanlı'nın bütün yazdığı hattatların bastıkları efendim işte duvarlara astığımız hilye. O da çok kısadır. O zaten Hazreti Ali Efendimiz'in kendi direkt rivayetidir. Hindiye bin Ebi Hale'den değil. Hazreti Ali'nin kendi tespitidir. Dolayısıyla o hilyeleri anlattık. Bu şemailin de başını anlattık. Fakat burada hemen hemen dolu dolu 4 sayfa ondan sonra Şemail-i Şerife okunacaktır. Allah Teala okumaya, dinlemeye, anlatmaya, hakkını verebilmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu vesileyle sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Herhalde bu biraz devam eder. Şaban-ı Şerife de geçebilir tabi ders. Şimdi Recep'in efendim başındayız ama bu 3-4 sayfalık ders birkaç ders sürer. Şaban-ı Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıdır. Zaten Şifa-ı Şerif derslerinin Şaban ayında çok daha önemi çıkıyor. Bir de Şemail-i Şerife'ye denk geldik. Bu dersleri bu şekilde takip edersek 3 ayların da berekatına nail oluruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme. Teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin amin.